kalır sanmayın. Yalan dünya böyle kalır sanmayın. Sonradan daha bu işe yanmayın. Sonradan daha bu işe yanmayın. Yalan dünya böyle kalır sanmayın. Yalan dünya böyle kalır sanmayın. Sonradan daha bu işe yanmayın. Sonradan daha bu işe yanmayın. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Minuty po godzinie czwartej, a dzisiaj trójka, jak widać, budzi dosyć delikatnie. Audycję realizuje Halina Leszczyńska, ja nazywam się Michał Kirmuć, a powitał nas Mark Hollis z jedynej solowej płyty. Utwór, który nosi tytuł The Color of Spring. To oczywiście nawiązanie do pewnej klasycznej płyty jego zespołu, czyli Talk Talk. I pomyślałem sobie, że skoro dzisiaj już mamy, nawet od wczoraj mamy już wiosnę, tak powtarzałem to sobie, zdrapując dzisiaj szron z szyby samochodu, to warto by dzisiaj poświęcić trochę więcej czasu na muzykę z tej jednej z najpiękniejszych wiosennych płyt. Więc dzisiaj Tematem przewodnim będą piosenki z płyty The Color of Spring grupy Tok Tok. I zaczniemy od tego, jak ten album się rozpoczyna. Happiness is easy. Happiness is Easy. Utwór, który rozpoczyna album The Color of Spring. Płyta, która w zeszłym miesiącu skończyła 35 lat. No i mam takie wrażenie, że nie tylko pięknie ten czas się z tym albumem obchodzi, bo cały czas płyta brzmi pięknie i świeżo. Powtarzam się, wiem, ale to naprawdę, powtórzę to po raz trzeci, piękny album. A nawet mam wrażenie, że z czasem chyba jeszcze nabiera takiej szlachetności. Dlatego z niekłamaną przyjemnością dzisiaj będę wracał do tej płyty do godziny 6 rano. No a co poza tym w audycji? Na pewno wybierzemy się na koncert, a nawet na dwa. A także posłuchamy kilku znanych utworów, ale w takich nieco innych wersjach. I od tego zaczniemy. Oryginalnie ten utwór wykonywał zespół Frankie Goes to Hollywood. Laty. Frankie Goes to Hollywood na czele z producentem Trevorem Hornem. Wspominam o tym dlatego, bo Trevor Horn się dzisiaj jeszcze pojawi, ale to było Agresiva, 69. Piękna interpretacja tego klasycznego przeboju. Zresztą grupa Agresiva ma to do siebie, że podczas tej swojej długiej kariery kilkakrotnie sięgała po cudze kompozycje i za każdym razem te ich interpretacje były godne uwagi, że tak powiem. I to będzie kolejny przykład takiej właśnie interpretacji w wykonaniu grupy Agresiva 69. Tym razem utwór też był dużym przebojem w latach 80., ale u nas. Utwór nosi tytuł Kombinat. Ah! Kombinat, utwór, od którego zaczęła się wielka kariera grupy Republika i Grzegorza Ciechowskiego, no ale tutaj w wykonaniu zespołu Agresiva 69. Co więcej, to nie jedyny utwór Republiki, który pojawi się dzisiaj w audycji, ale oczywiście także nie w tym oryginalnym wykonaniu. Zapowiedziałem, że będziemy sięgali także po nagrania koncertowe i to jest pierwszy moment, gdy wybierzemy się na koncert. Cofniemy się do roku 83. Łódź. Wtedy odbywał się taki, no, dzisiaj już kultowy festiwal Rokowisko. Grali tam wszyscy. Wszyscy ci, którzy byli na topie i ci, którzy zaczynali dopiero swoją karierę. W 83 roku pojawił się tam zespół Lombard. No i na szczęście zapis tego koncertu pozostał w archiwach Radia Łódź. I dzisiaj dzięki temu mogę Państwa zabrać na dłuższą chwilę na ten koncert. To będą dwa utwory, które raczej dosyć szybko zniknęły z koncertowego repertuaru grupy Lombard i na żadnym koncertowym wydawnictwie ich nie ma, więc tym bardziej z niekłamaną przyjemnością zaprezentuję Państwu, skąd ja to znam, a chwilę później dalej, coraz dalej. Lombard. Plastikowe palmy, zlet na zieleń szkła, ordery, bajery, nicowany szpan. Skąd ja to znam? Ludzie, skąd ja to znam? Skąd ja to znam? Ludzie, skąd ja to znam? Skąd ja to znam? Ludzie, skąd ja to znam? Skąd ja to znam? Ludzie, skąd ja to znam? Let's go. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak, w 1983 roku na festiwalu Rokowisko w Łodzi prezentował się zespół Lombard. Dalej, coraz dalej, tutaj przy mikrofonie oczywiście Małgosia Ostrowska, a chwilę wcześniej Skąd ja to znam i tam Grzegorz Stróżniak. Z tego co słyszałem, grupa Lombard coś tam szykuje nowego, więc mam nadzieję, że niedługo będę miał także okazję, by nie tylko dzielić się nagraniami archiwalnymi, no ale także czymś zupełnie nowym. Tak, patrzę sobie w naszą korespondencję. No, chyba zapomniałem podać maila. michal.kirmuc@polskieradio.pl, ale oczywiście stali słuchacze już się odzywają. Serdecznie pozdrawiam. I jak widzę, nie tylko w Warszawie chłodnawo. -1 stopień i śnieg. Drugi dzień wiosny tak się zaczyna w Sandomierzu. To pani Mirka. Patrzę na zegarek. No, 2 kwadranse spotkania za nami. To chyba najwyższy czas, by wrócić do naszej wiosennej melodii przewodniej. Tym razem utwór I Don't Believe in You. It's the same old song. I don't believe you. I Don't Believe in You. Tok Tok z płyty, oczywiście The Color of Spring. Przyznam, że zawsze w tym utworze duże wrażenie robiła na mnie ta gitarowa solówka. Jakież było moje zdziwienie, gdy obejrzałem ich koncert z Montreux, który jakiś czas temu ukazał się na DVD i okazało się, że ta solówka to tak naprawdę instrumenty klawiszowe. I do dzisiaj zachodzę w głowę, czy na płycie to są instrumenty klawiszowe, czy jednak to gitara. W każdym razie bardzo wyjątkowy fragment tego utworu i w ogóle całej tej niezwykłej płyty, do której dzisiaj, jak wspominałem na początku, będziemy wracali regularnie. Zanim wybierzemy się na kolejny koncert, kilka elektronicznych dźwięków od Stinga. To była ścieżka dźwiękowa do filmu Brimstone and Trickle. Płyta, która przynosiła nie tylko kilka utworów grupy The Police, ale także właśnie pierwsze solowe utwory tego artysty. No to Sting. Taki to nietypowy Sting, bez jego głosu, ale z jego melodią. Myślę, że jeszcze będę wracał kiedyś do płyty Brimstone and Trickle, bo to takie ciekawe wydawnictwo, myślę i mówię. Dużo muzyki The Police i Stinga, która nie jest tak specjalnie znana, bo ta płyta gdzieś tam sobie leży w archiwach fanów po prostu. Dobrze, wspomniałem o tym, że teraz wybierzemy się na kolejny koncert. No to jedziemy do Berlina. Rok 85. Wtedy na jej scenie pojawił się zespół Kombi. No i mam dla Państwa dwa utwory pochodzące z tego niezwykłego występu. Swoją drogą szkoda, że to jeden z takich występów, który powinien, ale nie ukazał się do dzisiaj na żadnej płycie kompaktowej, ani żadnej innej. Na początek Błękitny pejzaż, a chwilę później Kochać Cię za późno, Kombi. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na żywo w Berlinie w 1985 roku, Błękitny pejzaż i Kochać Cię za późno. Ilekroć natrafiam na takie ciekawostki w archiwum Polskiego Radia, zastanawiam się, jak to jest możliwe, że tyle lat te materiały leżą na półce, a żaden z wykonawców nie kwapi się, by dać fanom to w formie płyty, a myślę, że warto. I to nie chodzi tylko o Kombi czy Lombard, ale większość zespołów, które wtedy, w latach 80. i 70. nagrywały swoje najpiękniejsze dźwięki. No dobrze, wspomniałem o tym, że sięgniemy dzisiaj po twórczość Trevora Horna, no to jest ten moment. W 83 roku stanął na czele takiego projektu, który nazywał się The Art of Noise. To był projekt stworzony przez właściwie ludzi, którzy na co dzień bardziej zajmowali się produkcją, realizacją dźwięku, no ale wtedy postanowili także zrobić coś na własny rachunek. Trevor Horn, co prawda, miał już za sobą przecież i The Buggles, i Yes, no ale od tego momentu już raczej tylko i wyłącznie był producentem. Nie, kłamie, powracał na scenę, ale w każdym razie to był taki moment, gdy wyłącznie zajmował się sprawami produkcji. No i wtedy wśród instrumentów pojawiły się samplery. No jak się okazało, była to niezła zabawka dla tych producentów i realizatorów dźwięku, co słychać chyba najbardziej znanym utworze projektu The Art of Noise, czyli Close to the Edit. Thank you. Close to the Edit i grupa The Art of Noise. Te dźwięki samochodu, które gdzieś tam były takim tematem przewodnim, to Volkswagen Golf, jednego z sąsiadów muzyków zespołu The Art of Noise, ale było to mnóstwo dźwięków samplowanych, między innymi, no zresztą tytuł takim jest trochę ukłonem w stronę Close to the Edge grupy jest i fragment tego utworu też gdzieś tam się pojawiał, także tak samo jak i utwory Live It i Owner of a Lonely Heart też grupy jest. No te dwa ostatnie to oczywiście rzecz produkowana przez Trevora Horna, więc jak najbardziej mógł sięgnąć po własne dźwięki. Ten utwór pokazywał taką trochę zabawową stronę twórczości grupy The Art of Noise, ale nie tylko takie dźwięki ten zespół serwował. Czasami potrafił naprawdę zaskoczyć przepiękną melodią i dlatego teraz na 10 minut pozwolę sobie zanurzyć się w dźwięki utworu, który nosi tytuł Moments in Love, The Art of Noise.